lyssnar på Fria tankar, ett alternativt skivprataprogram. Vid mikrofonen denna gång, Jan Mill. Hej, du känner säkert till Evert Taube. Du känner förmodligen även till Elvis Presley. Föreställ dig en blandning av dessa två artister. Vad får du då? En artist som kan både sätta ihop roliga texter till låtar och framföra dem på ett fartfyllt sätt. I Sverige har vi en sån artist. Han är idag över 70 år gammal och han har hunnit med en omfattande musikproduktion. Ända sedan jag själv var ung på 1950-60-talet har jag hört hans låtar spelas i Riksradion. Med ett undantag. Det finns en låt av denna artist som absolut inte får spelas i Sveriges Radio. Den kommer här i Sveriges fria radio. Det var Ove Törnqvist och låten heter Sverigebesöket. Skivalbumet är från 1995, men just denna låt kan ha kommit redan under 1980-talet. Redan då kunde bilden stå klar för den som ville se. Törnqvist-låten Sverigebesöket är alltså förbjuden i Sveriges Radio. Varför? Man kan säga att den är förbjuden av samma skäl som det mörkas överhuvudtaget kring den verklighet som texten tar upp. Makthavarna vill inte att svenska folket ska få den bilden klar för sig, hur våldsbrottsligheten ökar och hur det finns en koppling till den förda invandringspolitiken. När massmedia således rapporterar om begångna överfall och rån, om våldtäkter, misshandelsfall och mord, då kan vi få veta hur gammal förövaren är, hur lång han är och hur han var klädd. Hans etnicitet däremot tiger man vanligen om. Men varför? Skulle man fråga en redaktör om detta blir svaret förmodligen, det politiskt korrekta svaret, att man vill undvika att spela rasisterna i händerna. Man vill motverka uppkomsten av främlingsfientlighet. Så resoneras i de kretsar där man särskilt eftertryckligt bekänner sig till tesen om alla människors lika värde. Låt oss för ett ögonblick ta denna PK-förklaring på allvar. Vad blir logiken och konsekvensen av en sån hållning? Man fruktar att svenskar ska börja känna fientlighet mot främlingar, det vill säga invandrare. Även om den rädslan skulle vara befogad, varför är det så viktigt att undvika en sån fientlighet? Rimligen därför att man är rädd att den i förlängningen skulle kunna resultera i negativa handlingar riktade mot invandrare. Till exempel våldsdåd. Men just våldsdåd är ju vad som nu inträffar dagligen. Brott där offren i väldigt många fall är svenskar. Och förövarna invandrare. Om alla människor verkligen har lika värde, då måste väl även brott mot svenskar tillmätas betydelse. Då måste man väl arbeta för att även dessa brott, inte bara hypotetiskt möjliga, utan faktiskt begångna, tillmäts minst lika stor betydelse. Och ska man tackla ett problem, då måste man börja med att erkänna dess existens. Ska man förändra verkligheten, då måste först fakta upp på bordet och göras tillgängliga för i princip alla medborgare. Det är ju själva demokratins idé. Som medborgare och väljare förväntas vi att fatta riktiga beslut. Då måste vi ha tillgång till relevanta fakta. Vi måste också få ta del av olika argument så att en problematik blir belyst från olika synvinklar. Det här är som sagt demokratins ABC. Det borde inte vara konstigt. Men i dagens politiskt korrekta Sverige gör man detta till något kontroversiellt. Det är en märklig världsbild som här ligger i botten. Den vilar på två grundbultar. 1. Tillvaron utgörs av en kamp mellan onda krafter och goda krafter. Svart eller vitt, det är vad som gäller. 2. Folkets eget omdöme är inte att lita på. För att skydda medborgarna från de onda krafterna måste man se till att medborgarna inte utsätts för olämplig påverkan. Bara vissa fakta och vissa argument får släppas fram. För svenska folkets eget bästa måste det hållas i okunnighet. Det är min övertygelse att svenskarna skulle tåla att höra sanningen om invandringens konsekvenser utan att för den skull förvandlas till någon slags lynchmobb. Däremot skulle resultatet kanske kunna bli att man röstar fram andra partier. Partier som förkastar det mångkulturella projektet. Och det är det som makthavarna verkligen är rädda för. Det är därför en låt som Ove Törnqvists Sverigebesöket inte får spelas i Riksradion.